для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. У суботу пад вечар, калі заходзіла халоднае сонца, між Юркам і крываносым Мікалаем Жыгунцом адбылася гаворка. Мікалай дастаў з паліцы сыр, паскроб зверху ножом і пачаў есці. Юрка скроб моркву храбустаў зубамі. Мікалай сказаў: «Ідзі, сыра пакаштуй». Юрка каўтнуў сліну і адмовіўся: «Я не хачу». «Чаму?» «Так сабе». «Ай, ідзі, дурны». Юрка падышоў да стала і смачна пачаў есці. Мікалай абуў новыя боты, добра нацягнуў у гору халявы і дастаў з паліцы бубен. Адна бляшка на бубні была пагнутая, і ён пачаў адгінаць. Юрка запытаў: «А на што вы бубен дасталі?» «Ха! Бубніць пайду!» «Калі?» «Як змеркне!» «О, навучыце мяне бубніць!» «Ну то вучыся!» Юрка памаўчаў і сказаў: «Ай, няхай яно згарыць!» «Што?» «Ну што? Ботаў няма! Тата ўсё кажа, што закажа прышвы і не заказвае!» «От! Я ў панядзелак заплачу за кватэру, дык будзе і на прышвы». «Ай, на гэта знойдзецца іншая дзірка». «Я сам тату скажу». «Хіба скажаце, а то тату нават і не ў галаве». «Ну, дык я ж скажу, скажу». У хаце нікога не было. Кагадзе Юрка падмёў хату. Трохі яшчэ пахнуў сухі пыл, але стала чысцей і прытульней. Водбліскі захаду жоўцелі зямлю і сцены. Мікалай паправіў бубен, патрос у руцэ, загрымеў па бубні вялікім пальцам, паставіўшы яго старчком, і міргнуў Юрку. Абуваючы мацерыны чаравікі, Юрка усміхнуўся: «Куды ты абуваешся?» «Пайду пагляжу, як вы бубніце». «Ну так ідзі сабе і паглядзі». «А дзе гэта гуляць будуць?» «О, куды паклічуць? Па мяне павінны хлопцы зайсці». Хлопцы зайшлі яшчэ праз гадзін дзве. Мікалай сярод іх быў як бацька, гаварыў ціха і ўсё падкручваў свае рыжыя вусы. Юрка не пайшоў след, а выйшаў на вуліцу і выпільнаваў, куды яны пайшлі. І сам пайшоў, некалькі хвілін счакаўшы. Тады яшчэ музыкі не было, а два музыканты падкручвалі струны на скрыпках, просячы хлопцаў не падспеўваць і даць настроіць скрыпкі. Было холадна, так, як можа быць холадна ў месячны вечар апошніх тыдняў восені. Калі туман сядзе за ноч кроплямі вады на платы, і познія яблыкі чырвоняцца яшчэ на дрэвах. Зямля не мерзла яшчэ. Была яна халодная, мяккая, пахла яна моцна і востра. Пусты сад каля сельсавета здаваўся прасторным і белым. Бялелі платы, бялелі лаўкі, парубленыя хлопцамі летам. Шумна было. Музыканты ўсё падкручвалі струны. Мікалай быў тут ціхім і нават сарамяжным мог здавацца. Пакол яго былі ўсе маладымі, вясёлымі. «Што зараз пачнуць граць?» – запытаўся Юрка, аціраючыся каля Мікалая. «От, можа б табе дадому пайсці», – адказаў Мікалай. «Чаго табе тутака таўчыся, ці гэта твая кампанія? Дома бацька шукаць будзе. А, я зараз пайду», – адказаў Юрка і ўшыўся ў кучу хлопцаў і дзяўчат. І нечакана знайшоў там Юзіка. Той паблізкваў вачыма і глядзеў, як Клямусь трымаў за рукі Барановічаву Ганну. «Здароў, Юзік», – сказаў Юрка. Хацеў падаць руку і не падаў. «Здароў. Чаго ты прыйшоў?» «А ты?» «Так сабе». «Ну, дык і я так сабе». І абодва пачалі моўчкі глядзець на Клямуся і Ганну. І саромеліся глядзець адзін на аднаго. От Клямусь узяў Ганну пад руку, і пайшлі яны паволі па белым садзе. Юзік і Юрка разышліся ў розныя бакі. Мікалай спрабаваў вялікім пальцам бубен і, патрасаючы яго, слухаў звон шамкоў і бляшак. Так маўчаў і глядзеў на ўсіх. Дзяўчаты хадзілі з хлопцамі, стаялі, сядзелі, хлопцы жартавалі, сваволілі. Музыканты гатовы былі граць, сядзелі з Мікалаем, тры скрыпкі. Мікалай пытаўся: «Нешта ж гэтая ваша палкавая музыка не чутна нідзе. Струмант купілі, а нічога нідзе, ну, не гэтая». «Якая гэта палкавая? Ну, што трубы справілі?» «А, гэта Дзяк вучыць граць». «Вучыць? О, як? Як вучыць? От нішто сабе. Такі, падла, зацягвае трохі работу. Адразу сукін сын па нотах вучыць пачаў. Няхай бы раней без нотаў панавучаў бы, што самае патрэбнае. Ну, вальца, там, польку, марш. А тады ўжо можна было б і па нотах вучыцца. А то ўжо другі тыдзень на адных гамах трымае. Цярпення няма, хочацца, каб скарэй». «О, мала што хочацца. У нас бывала ў палку капельмайстер, дык навічкоў па 2 месяцы на гамах трымаў. Але затое музыканты выходзілі, дык проста калі заграюць, дык не еў бы, не спаў бы, а слухаў. Я папамаршыраваў пад палкавую музыку. Бывала, калі грануць, бо вечарам, калі як у Магілёве стаялі, выйдуць на пляц за казармы граць, ды калі дадуць, паўгорада сыходзілася слухаць. Ты гэта, можа, і там у бубен грукаў?» «Не, гэта я сам пра сябе». «А давайте польку урэжам». Урэзалі польку. На пляцоўцы, выразанай улетку камсамольцамі для футбола, некалькі пар пачалі скакаць. Каля музыкантаў стаялі і сядзелі дзяўчаты і хлопцы. Юрка стаяў там жа, непадалёку ад Ганны, млеючы ад няведанага і незразумелага стуку ў галаве і грудзях, пачаў пільна глядзець на яе. на яе галаву, на постаць, там, дзе сукенка была перацягнена вузенькім поясам, ніжэй пояса, дзе гусціліся тонкія фалды кароткай сукенкі. Нібыта незнарок, непрыкметна падышоў яшчэ бліжэй і, нічога не разумеючы, адчуваў, як кружыцца ў галаве, кружыцца ўсё перад вачыма дзіўнай блізкасці Барановічавай Ганны. Было ўсё нова, незразумела, таемна, ніколі не ведана. І ён мучыўся ад жадання дакрануцца да яе сукенкі. Гінулі і туманіліся думкі. От клімусь зноў взяў Ганну под руку і павёў па садзе. Музыканты ўсё рэзалі польку, Мікалай, схіліўшы на бок галаву, грукаў бубен то пальцам пастаўленым старчком, то выгладжанаю палачкою. Юрку раптам стала цяжка дыхнуць. Ён уздыхнуў і як п'яны адышоўся ад музыкантаў. Нехта з хлопцаў падспеўваў музыкантам: «Цяча рэчка праз мястэчка, долам неглыбока». З другога боку нехта перабіў: «Як убачу Петруся, дык убокі беруся». Полька неўзабаве сціхла. Каля брамы многа галасоў заспявала: «Не ведала зязюля, як у лесе жыць, не ведала маці, як дачушку збыць. Збудзеш мяне, маці, за адзін дзянёк, ажно ж не забудзеш за доўгі гадок. Будзе мая лыжачка сухая ляжаць, будуць мае сцежачкі травой зарастаць, будзеш, мая матачка, работку заступаць. А я тваю мясцінку дзяцьмі засаджу, а я тваю лыжачку слязьмі аблію, а я твае сцежкі сама пратапчу, а я тваю работку сама заступлю». За брамою збіраліся слухаць. Гаварылі, слухалі, самі памагалі спяваць. У садзе зноў ішла полька з нечаю прыпеўкаю: «Нашы хлопцы абы вечар каля дзевак круцяцца, Павал жа з Сабастыянам за камандзіраў вучацца». Сабастыян, стоячы каля брамы з мужчынамі, забубніў: «Ой, юрвіцелі, каб яны галовы паскручвалі, ай, фуліганты, басякі, песні складаюць, ай, каб яны галовамі панакладалі». Хлопцы пачулі наўмысля, развялі гаворку: «Гэта які Сабастыян, вусаты? Але, ой, вясёлы будзе камандзір, а не такі вясёлы, як баявы. Яны абодва нішто, Павал адно бараду зголіць». Сабастыян падкруціў вусы і падаўся дадому. Юрка заспакоіўся, адшукаў Юзіка. Падышло больш яго таварышаў. Юзік быў вясёлы, свавольны, падышоў да Мікалая і папрасіў: «Дайце, дзядзька, я пабубню трохі, а?» Мікалай маўчаў, баючыся перарваць такт. Як скончылі граць, тады ён сказаў: «Ты не ўмееш». «Далі Бог жа ўмею!» «От, ну, зараз вальца будзем граць». «А я ўмею і вальца бубніць». Аднак Мікалай не пацешыў Юзіка, сам стаў бубніць. Юзік адышоўся і засаромеўся сваіх таварышаў, якія скублі яго за полы ватовай капоты. «Ну што, пабубніў, а? Ну як, добра бубніць умееш? Бубнач, бубнач, далі Бог бубнач». Каб апраўдацца і згладзіць уражанне, Юзік успомніў: «От, браткі, у кудлатавага Амелькі грушы яшчэ ў садзе спеюць». «Яшчэ?» «Яшчэ. Я сам учора бачыў, нейкі, мусіць, бэры. Хадзем, ну але хадзем». І адразу ўсе пайшлі. Перабеглі агароды, пералезлі цераз плот у сад. У чатырох сталі каля плота вартаваць. Двое селі на варотах у двор. Юзік і Юрка сталі ў дварэ пад вокнамі, гатовую кожную хвіліну засвістаць дзеля сігналу і ўцякаць. Адзін палез на грушу, пачаў трэсці. Цвёрдыя грушы застукалі аб халодную зямлю. Трывожна было і весела. «Годзе! Годзе, пакінь на заўтра! Заўтра ўсё сама бярэ! Трасі, ды трасі ты больш, калі так!» Страсянуў яшчэ разы са два і пачаў соўвацца ўніз. Усе гуртам шукалі ў месячным змроку на зямлі груш, пхалі ў кішэні за пазуху. Трывога прайшла, засталася вясёлая ўзбуджанасць. Амелька кудлаты спаў недзе ў цёмнай хаце, нічога не ведаў, і гэта было нядобра. Трацілася маладзецкая ўдаласць. Тады вялікім гуртам падкраліся ціха пад вокны і, адчуваючы целам прыемны запах цвёрдых ігруш, хвацілі весела і без рытму. «Аў кодалушы, гута грушы!» І невядома было ім, ці грозны Амелька кудлаты выскачыў за імі з-за хаты, ці не ўспеў. Адразу ўсе сыпанулі ўцякаць, перакідаючыся цераз весніцы, губляючыся ў шыраце белай ночы. Сабраліся зноў у садзе каля сельсавета. Мікалай курыў, трымаючы на каленях бубен. Клімусь гаварыў: «Якая гэта музыка? Што гэта за музыка, калі ніякай гармоніі?» Мікалай абазваўся: «Ну, пэўна, каб сюды гармонію двухрадку». «Ды не, не, я ж не пра гэтую гармонію». «А пра якую ж?» «Ай, гармоняю завецца. Гэта як капыля добра грае, дык усё гэта, ну, усе галасы разам з званкамі там, з бубнамі і бразготкамі. Мы ж цяпер па нотах вучымся, дзяк вучыць. Неўзабаве граць, як мае быць, станем, ей-богу. Скварчэўскі ў нас капельмайстра, мая загадчыкам капэлі». «А бубен у вас які?» «Турэцкі». «Новы?» «Зусім новы. А талеркі, прыбубня ці асобна?» «Прыбубня, талерка і асобна дзве. Яшчэ званкі купім, такое жалеза гнуткае ёсць, падзвоньваць па ім трэба». «О, я ведаю, у нас у палкавой музыцы ўсё гэта было. Адно што, ці здолее Скварчэўскі быць добрым капельмайстрам?» «О, ён спец!» «Можа быць. Ён у салдатах як быў, дык таксама граў». «Ну, калі гэтак, дык добра». Клімусь пайшоў да дзяўчат. Юзік сеў побач з Мікалаем. Юрка пайшоў за Клімусём, зноў убачыў Барановічаву Ганну і зноў стаў да яе блізка. Спакутную асалоду чуваў, як хвалявала яго гэтая блізкасць. Зноў глядзеў на яе галаву і сукенку і яшчэ чуваў, як рэжа левую нагу разарваны мацерын чаравік. Назаўтра такое ж самае было надвор'е. Яснае, халоднае, пахучае вятрамі і вадою асенніх рэчак. Волька ў той дзень праводзіла жаночую канферэнцыю, узбуджаная за туманінамі пярэстасцю постаці твару вачыма. Яна была прыгажэйшую, як у звычайныя дні. Сход быў невялікі, было на ім больш мужчын і хлопцаў, чым дзяўчат. Алесь прывёў на сход Макаркаву Вольку. Алесева маці, паглядаючы на Барановічыху, гаварыла: «От так, гэта гаворка адно. Што баба, дык яна павінна і вучыцца, і ўсё. А от колькі ёсць такіх? Дык усяго і пакрасуецца тады, калі за бацькавую галавою вучыцца. А пасля, калі павучыцца трохі, дык усё роўна за гаршкі бярыся. За каго б яна там замуж не пайшла, хоць сабе за якога і камісара, не то што за каморніка якога-небудзь. Ай, бабская доля вядома, адно гаворка. А дзеці як пойдуць? Мужчыну дык аніякае ліха, што яму?» Пачуўся мужчынскі голас. «Няўжо ж ты хочаш, каб мужчына табе дзяцей раджаў, або пялёнкі мыў, або ў печы паліў?» Волька застукала алоўкам па стале. «Ціха, таварышы, хто хоча сказаць, няхай слова возьме. Калі і пачнём усе зараз гаварыць, дык...» Аднак гаворкі не сціхалі. «Вядома, што бабская доля горшая. Ай, усіх доля роўная. Калі мужык здароўшы, дык затое ён больш і цяжэй робіць. Няхай баба паспрабуе зрабіць мужчынскую работу. Ой, баба больш робіць. Але бяда, што яе работа нязначна так, як мужчынская. Бо яна таўчэцца па хаце і каля хаты за ўсякую драбніцаю. І за мытым, і за шытым усё ёй патрэбна. Не пра гэта гаварыць трэба. Але на чорта тут гэтыя крыўды выказваць. Усё роўна, усяго не выкажаш і мала што тут парадзіш. А нічога, а от я скажу, от скажу, усё выкажу. Ну, выказвай, ну. Бо і выкажу. Тут гэта што, от, гаварылі пра гэтыя калектыўныя кухні. Дык яно, гаворачы, можа і добра. Ну, хто яго там ведае, але трэба адно падумаць, як яно будзе выходзіць. Чаму? А таму, што хто будзе бліжэй стаяць да гэтае кухні, заўсёды лепшы кавалак сабе або сваяку дасць. На гледачы будуць мусіць. Добры інтарэс. Адзін будзе рабіць, а другі будзе наглядаць. Гэта вельмі лёгкі хлеб мецьме. Не, не гэтак. А як? А што ж? Добра і гэта, што ў кожнай хаце кожную раніцу на чалавек, якіх 5 ці 10 варыцца, а там адзін на сотню і, можа, больш будзе варыць, а рэшта займацца нават гэтым і не будуць. Ну, але выдзеляць табе там, як галоднаму сабаку. Карысць вялікая, што цяпер табе ніхто не выдзяляе. Не, гэтак не будзе, от выдумляюць. Дык вядома, што лепш будзе, ніхто нікому падкідаць горшага кавалка не будзе, бо тады гэта як бы адна сям'я будзе. А як жа зрабіць гэта? Як рабіць? На калектыўную гаспадарку перайсці. Узяць от хатам 10 ды злучыць разам у адно ўсю гаспадарку. Адзін будзе рабіць адно, другі другое, і спорна будзе, і плодна. Як той казаў. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.